พราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติอยู่ด้วยสติเป็นผู้ชำนาญคล่องแคล่วในเรื่องของสติไม่เคยหวนกลับย้อนกลับเผลอสติเนี่ยไม่มีเพราะพระองค์เป็นผู้มีสติที่พระองค์มีสติเพราะพระองค์ระลึกได้เป็นผู้สงบระงับประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษเนื่องจากพระองค์เป็นสัตบุรุษพระองค์จึงไม่หลงลืมสติเพราะพระองค์อยู่ด้วยพุทธานุสติพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธคุณคุณของพระองค์เองเนี่ยนะว่าพระองค์นั้นมีพระคุณเหล่าใดเนี่ยนะพระองค์มีปัญญาอย่างไรมีศีลอย่างไรพระองค์ละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่าใดเหล่าใดพระองค์ก็เจริญพุทธานุสติพระพุทธเจ้าเจริญธรรมานุสติเพราะพระองค์พิจารณาธรรมพิจารณาอุปาทานขันธ์ 5พิจารณาที่เรียกว่าพิจารณาธรรมนะตลอดมัชฌิมยามปฐมยามปัจฉิมยามเป็นต้นพระองค์เนี่ยพิจารณาธรรมเนี่ยมากเพราะพระองค์อยู่ด้วยธรรมานุสติพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ระลึกถึงพระสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติดีพระองค์มีสังขานุสติพระองค์มีศีลานุสติถ้าพระองค์ไม่มีศีลสติคือในศีลทั้งหลายเรียกว่าศีลานุสติพระองค์จะสอนพระวินัยทั้งหลายได้อย่างไรถ้าพระองค์ไม่มีจาคานุสติเนี่ยนะเรื่องของการเสียสละพระองค์จะให้วัตถุทานอนุญาตปัจจัย4แก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเป็นต้นได้อย่างไรและพระองค์จะอนุญาตบอกอุบาสกเป็นต้นว่าสิ่งใดควรทําบุญสิ่งใดไม่ควรทําบุญเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าเออเนี่ยอย่างนี้ควรเจริญอย่างนี้ควรปฏิบัติอย่างนี้ควรทําให้มากเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ที่เจริญจาคานุสติพระองค์จึงให้มนุษย์สมบัติให้สวรรค์สมบัติให้นิพพานสมบัติพระองค์มีจาคานุสตินี่แหละพระองค์จึงสามารถให้ทานให้ศีลเนี่ยนะให้สรณะเนี่ยนะให้สมถะให้วิปัสสนาให้โสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคให้อนาคามิมรรคให้อรหัตตมรรคให้คุณธรรมให้สาวกบารมีญาณให้ความเป็นอะไรอาศีติมหาสาวกให้เอตทัคคะเนี่ยนะให้ตำแหน่งเอตทัคคะแก่พระสาวกทั้งหลายเนี่ยนะมันพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ด้วยเทวตานุสติพระองค์เป็นผู้ที่รอบรู้คุณธรรมของพรหมเทวดารอบรู้คุณธรรมของเทวดาชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมมิตวสวัสดีคุณธรรมของเหล่าเทวดาชั้นพรหมกายิกาพรหมปรปริสัทชาปุโรหิตามหาพรหมาหรือปริตตาภาอัปมานาภาอภัสราปริตตสุภาอัปมานสุภาหรือว่าสุภกินมหาเวหัพพลาเป็นต้นหรือแม้กระทั่งพรหมชั้นสุดทาวาสทั้งหลายเนี่ยนะอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอัตนิฐาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นคุณพรหมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเขามีคุณธรรมเหล่าใดพระองค์เนี่ยเป็นผู้อยู่ด้วยเทวตานุสติเพราะพระองค์รอบรู้ในคุณธรรมของเหล่าเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดและพระองค์ก็อยู่ด้วยอานาปานสติพระองค์ปฏิบัติได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เจริญอานาปานสติพระองค์มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ยนะมีสติหายใจเข้ายาวออกยาวพระองค์ก็รู้ชัดหายใจเข้าสั้นออกสั้นพระองค์ก็รู้ชัดพระองค์กำหนดรอบรู้กองลมทั้งปวงพระองค์กำหนดรอบก็เรียกว่ากำหนดรอบรู้กองลมทั้งปวงระงับกายสังขารเนี่ยนะกระว่ากำหนดรอบรู้กายสังขารระงับกายสังขารแล้วพระองค์ก็เจริญสติในลมหายใจเข้าออกเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะเป็นอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีตลอดจนถึงปฏินิสักขานุปัสสีเนี่ยนะนั้นพระองค์เป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่ด้วยอานาปานสติโดยทุกแง่ทุกมุมทุกนัยยะพระองค์จึงบอกว่าอานาปานสตินั้นจึงเป็นธรรมที่สงบเป็นธรรมที่ระงับเนี่ยนะเป็นธรรมที่เจริญแล้วก็อยู่สบายและพระองค์ก็เป็นผู้ที่เจริญมรณานุสติมากเลยนะเขาบอกว่าภิกษุพระองค์เคยถามภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอเจริญมรณานุสติอยู่หรือไม่บางคนก็บอกว่าเจริญวันละกี่ครั้งบางคนก็บอกว่าหลายครั้งเหมือนกันอย่างพระอานนท์บอกว่า7ครั้งเนี่ยนะคิดถึงความตายได้วันละตั้ง7ครั้งเนี่ยนะของเราสัปดาห์ละครั้งนี่ก็เก่งเลยนะบางคนบอกมากกว่านั้นเนี่ยนะบางคนบอกโอ้ยสัปดาห์ละครั้งเนี่ยเออเราก็ตายเป็นเหมือนกันแฮะเนี่ยนะคิดได้ตั้งอ่ะเดือนละครั้งก็มีเป็นต้นนะโอ้ยนี่ก็เรียกว่าสุดๆเลยนะก็เรียกว่า7วันหลับทีตื่นทีอ่ะนะตื่นหน่อยนึงอ่ะนะ หรือว่าครึ่งเดือนเนี่ยตื่นมันแวบหนึ่งเป็นต้นเนี่ยทั้งนี้ก็น่าสงสารเหมือนกันแต่บอกว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยระลึกถึงเช้าเย็นตื่นเช้ามาว่าตายเป็นธรรมดาเย็นมาก็ต้องตายอีกนะเนี่ยบางคนก็ระลึกได้วันละ4-5 รอบ7 รอบบางคนก็บอกแม่คิดถึงความตายทุกคำเข้าว่างั้นนะพระองค์บอกว่าพระองค์ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพราะอะไรเพราะพระองค์เจริญอนิจจานุปัสสนาเจริญความเป็นอนิจจังเนี่ยนะเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความตายเนี่ยมีมากอะไรมั่งเป็นเหตุให้สัตว์ตายไม่ได้เอาในโลกนี้มีอะไรมั่งเป็นเหตุให้โอ้ยสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ได้อมตะคืออยู่ที่ไหนแล้วไม่ตายอ่ะคิดง่ายๆนะอยู่ที่ไหนเห็นอะไรฟังอะไรเป็นต้นแล้วไม่ตายไม่มีมันทุกทวะทุกเรื่องอ่ะสังขารธรรมทั้งหลายมีความตายมีความแตกทำลายเป็นที่สุดรอบพระองค์จึงระลึกถึงความตายอยู่เสมอไม่เผลอเลยและพระองค์ระลึกถึงความตายของบุคคลทั้งหลายทั้งที่เคยมีในอดีตทั้งมวลเนี่ยนะว่าอดีตเนี่ยอดีตเนี่ยคนเนี่ยประวัติศาสตร์มีแต่คนตายทั้งนั้นเลยพระไตรปิฎกที่เราเรียนเรื่องเอาเรื่องคนตายมาเรียนทั้งนั้นนะนะวิชาประวัติศาสตร์เรียนเรื่องคนตายบ้านคนตายเมืองคนตายแผ่นดินคนที่เคยตายอ่ะนะไม่ใช่เคยเกิดอ่ะก็คือคนตายนะเรียนเรื่องแผ่นดินของคนตายมันประวัติศาสตร์เรียนเรื่องคนตายทั้งนั้นแหละบ้านคนตายวังคนตายเมืองคนตายที่เผาป่าช้าที่ฝังป่าช้าที่คนเคยนอนตายเป็นต้นมันก็มีอยู่เท่านี้นะทีนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้าลองคิดดูว่าถ้าร้อยปีเราระลึกถึงยุคพวกเราอ่ะร้อยปีข้างหน้าล่ะพวกเราอ่ะก็คือคนตายที่เคยเดินได้เป็นต้นนั่นเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะอยู่ด้วยมรณานุสติพันสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยก็คือเคยตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายที่จักตายต่อไปด้วยเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นพวกที่กำลังตายอยู่ในขณะนี้ด้วยในขณะเนี้ยทุกเรากระพริบตาหนึ่งครั้งเนี่ยตายไปหลายคนแล้วเนี่ยนะหายใจเข้าออกหนึ่งครั้งก็ตายไปหลายคนประชากรอย่างมนุษย์เนี่ยนะ6,200 ล้านเนี่ยนะ6,200 ล้านเนี่ยหมายว่าเราขยับตัวไปทางไหนคนก็ตายตลอดเวลาแต่นี่มนุษย์นะแล้วเดรัจฉานทั้งหลายด้วยเอาหายใจหนึ่งฮึดเนี่ยตายไม่รู้กี่เผ่าเนี่ยนะตายไม่รู้กี่ฝูงไม่รู้ตายไปกี่ฝูงต่อกี่ฝูงปลาไม่รู้ตายไปกี่ล้านตัวชั่วเราหายใจเข้าออกเนี่ยนะสัตว์ตายหาประมาณไม่ได้ถ้าเอาระดับจักรวาลมาวัดล่ะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเวียนว่ายตายเกิดจุติปฏิสนธิเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่แปลว่ามีปริมาณหาประมาณไม่ได้สัตว์ทั้งหลายที่ไหลไปสู่ความกระตายแล้วก็เกิดเนี่ยนะทิ้งร่างนี้แล้วก็ถือเอากายใหม่เนี่ยนะทิ้งสรีระนี้ก็ถือเอาสรีระใหม่เป็นต้นนั้นพระองค์เนี่ยไม่เผลอในการเจริญมรณานุสติเนี่ยนะมั่นคงในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของความตายและพระองค์เป็นผู้ที่มีกายคตาสติพิจารณาร่างกายเนี่ยนะเบื้องบนแต่ปลายเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆที่มีอยู่ในกายนี้เนี่ยนะเช่นผมเนี่ยนะก็เป็นสิ่งปฏิกูลเล็บขนก็เป็นสิ่งปฏิกูลเล็บแปลกเป็นสิ่งปฏิกูลฟันก็เป็นสิ่งปฏิกูลหนังก็เป็นสิ่งปฏิกูลเนื้อก็เป็นสิ่งปฏิกูลเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นแต่ละอย่างก็เป็นสิ่งที่ปฏิกูลเนี่ยนะก็พิจารณาไปเนี่ยนะพิจารณาปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกาสโดยปริเฉดเนี่ยนะโดยแล้วก็โดยวัยเป็นต้นนะสามารถพิจารณาโดยนัยยะต่างๆแล้วก็พระองค์มีอุปสมานุสติระลึกถึงธรรมที่สงบระงับดับจากสังขารเพราะพระองค์แยกแยะวระหว่างวัตตะกับวิวัตตะได้อย่างชัดเจนเห็นความเป็นไปของวัตตะเรียกว่าปวัตตะเนี่ยนะเห็นอัปวัตตะอนิมิตตะอนายุหนะธรรมที่สงบระงับดับวัตตะมันพระองค์เป็นผู้ที่ไม่เผลอเนื่องจากพระองค์มีความระลึกเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยความระลึกถึงระลึกเฉพาะระลึกกิริยาที่ระลึกพระองค์เป็นผู้ที่มีความทรงจำไม่เลื่อนลอยไม่หลงลืมพระองค์มีสติมีสตินสีพระองค์มีสติพละเนี่ยนะเนื่องจากพระองค์มีสติพละเนี่ยพระองค์จึงกำจัดความประมาททั้งปวงได้ท่านพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสัมมาสติสติสัมโพชฌงค์มีเอกายนมรรคท่านพระองค์เป็นผู้มีสติอย่างนี้แลพระองค์จึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์จึงสมบูรณ์ด้วยพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะมีอรหันตคุณเป็นต้นเนี่ยนะความเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์อันหนึ่งก็คือผู้มีสติเวปุระเนี่ยนะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ไพบูรณ์และบริบูรณ์เนี่ยนะโดยเฉพาะสติของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเนื่องจากพระองค์เป็นผู้มีสติอย่างนี้แล นะพระองค์จึงสามารถแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายคือพระองค์พูดถึงอันนี้สำหรับสติของพระองค์ทีนี้สติของพระองค์ที่มีต่อสัตว์อื่นเนี่ยนะพระองค์นี่เห็นหน้าพระองค์ก็ระลึกได้เลยว่าคนเนี้ยทำบุญอะไรมาบ้างเนี่ยนะคือเขาเคยสั่งสมทานมาไหมเคยสั่งสมศีลมาไหมเคยสั่งสมภาวนามาไหมสั่งสมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาไหมสั่งสมบุญกิริยาวัตถุสิบมาไหมสั่งสมอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลมาไหมพระองค์เห็นปั๊บพระองค์ก็ระลึกได้แล้วเนี่ยนะเห็นหน้าปั๊บก็ระลึกหรือไม่ต้องเห็นนี่ก็นะนึกถึงพระองค์ก็ระลึกได้แล้วว่าเขาสั่งสมบุญมาขนาดไหนพระองค์ไม่เป็นคนที่เรียกไม่เผลอไม่เผลอในประโยชน์ของพระองค์แม้แต่นิดเดียวไม่เผลอในประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้แต่นิดเดียวมันพระองค์จึงสามารถแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะและพระองค์เนี่ยทำประโยชน์แม้กระทั่งยืนพระองค์ก็ทำประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ระลึกถึงประโยชน์ของสัตว์อื่นเสมอเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นแก่คนอื่นเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยนะทำฉะไหนสัตว์เราอื่นจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดพระองค์มีสตินี่แหละพระองค์จึงเจริญกรุณาเนี่ยนะพระองค์มีสตินั่นแหละจึงเจริญคุณธรรมทั้งปวงได้เพราะสตินี้เป็นอาหารที่สำคัญของคุณธรรมทั้งปวงถ้าไม่มีสติเจริญคุณธรรมอย่างอื่นไม่ได้หรอกถ้าไม่มีสติให้ทานได้ไหมไม่มีสติรักษาศีลได้ไหมถ้าไม่มีสติเนี่ยนะเจริญสมถาวิปัสสนาได้ไหมถ้าไม่มีสติเนี่ยนะจะสร้างบารมีสิบเป็นต้นได้ไหมถ้าไม่มีสติเป็นต้นพระองค์จะเอาอะไรมาแสดงธรรมถ้าระลึกอะไรก็ไม่ได้เนี่ยนะสับสนยุ่งเหยิงปนเปไปหมดแล้วพระองค์เอาอะไรมาแสดงธรรมเนื่องจากพระองค์เป็นผู้มีสติที่รอบรู้ในประโยชน์ด้วยอำนาจสาธกะสัมปชัญญะนี่แหละพระองค์จึงสามารถบำเพ็ญพุทธกิจทั้งมวลอย่างครบถ้วนอย่างไพบูลย์และบริบูรณ์เนี่ยนะเนื่องจากพระองค์เป็นผู้มีสตินี่แหละพระองค์จึงปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จประโยชน์นะของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ระลึกถึงคุณงามความดีของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้หมดเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะไม่รู้หรอกตัวเองเนี่ยมีคุณงามความดีอะไรอยู่บ้างแต่พระองค์เนี่ยระลึกถึงคุณงามความดีอย่างพระองค์บอกว่าอย่างพระจุลบันทกทำไมเขาจึงได้ตรัสรู้พระองค์ระลึกได้ว่าเออเนี่ยพระจุลบันทกนะอดีตท่านเคยสั่งสมมาอันนั้นสั่งสมอะไรเช่นเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยนะมาเช็ดหน้าผากตัวเองเนี่ยแล้วก็เห็นความปฏิกูลของร่างกายเนี่ยสังเวกวัตถุพระองค์ระลึกได้จุดนั้นพระองค์ก็อันนั้นให้ขยำผ้าพอเห็นผ้าปั๊บจิตของท่านก็สังเวชแล้วพระองค์ก็ระลึกได้ว่าทำไมท่านเป็นคนขี้หลงลืมเนี่ยนะเหตุอะไรทำให้เป็นคนหลงลืมคือพระองค์รู้หมดแล้วว่าเออคนเนี้ยทำไมเขาจึงเป็นอย่างนี้พระองค์ระลึกถึงเหตุได้ทั้งหมดเนี่ยนะอย่างพันพระองค์จึงเคยได้ยินว่าพระองค์รำพึงรำพันไหมไม่น่าเลยไม่น่าเลยเป็นต้นพระองค์รู้หมดว่าเหตุอย่างนี้ผลมาจากอย่างไรอะไรมาจากอะไรเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็บอกว่าพระเทวทัตเนี่ยเลวอยู่ปัจจุบันเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยเสื่อมตกต่ำปัจจุบันนี่เพราะอะไรเพราะหนึ่งพระเทวทัตตั้งจิตไว้ผิดสองถูกลาภสการะครอบงำสามคบคนชั่วเนี่ยนะพระเทวทัตก็เลยตกต่ำพระองค์ก็เห็นผลปั๊บระลึกไปถึงเหตุถ้ามองเหตุพระองค์เห็นแล้วว่าผลต่อไปนี่ควรจะเป็นอะไรพระองค์จึงกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกได้ปฏิบัติอยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยนะด้วยอนุภาพของสตินั้นเป็นตัวจัดแจกมันสติจึงเป็นเช่นกับขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดิสติจึงเป็นเช่นกับปรินายกเนี่ยนะพันผู้ที่มีสติเชื่อได้เลยว่าสามารถที่จะรวบรวมเจริญคุณธรรมทั้งปวงอย่างครบถ้วนไพบูลย์และบริบูรณ์เนี่ยนะนั้นก็พุทธคุณบทว่าพระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีสติก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้มันก็ด้วยพุทธคุณที่พระองค์เป็นผู้ที่มีสตินะด้วยบุญกุศลเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีสติเจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชงและองค์มรรคขอบุญเหล่านั้นจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายกำจัดความเป็นผู้ไม่มีสติให้มีสติตั้งมั่นรวบรวมคุณธรรมทั้งหลายเพื่อการตรัสรู้โดยทั่วกันเนี่ยนะก็ขอให้ได้ตรัสรู้ทำเป็นที่พ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เชิญพร